5900 zł netto. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 2 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W Sejmie księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Ludzie, którzy są zainteresowani pożegnaniem, przychodzą na ulicę Wiejską, przechodzą na teren parlamentu i wchodzą normalnie do Sejmu. Kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski pisemnie odpowie na kolejne pytania europosłów. Myślę, że moje pisemne odpowiedzi wystarczą. 75 lat temu dobiegło końca Powstanie Warszawskie. Z Warszawy zostało wysiedlonych w trakcie powstania i po powstaniu 550 tysięcy mieszkańców. Można wpisywać się do księgi kondolencyjnej, która została wyłożona w Sejmie po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Dziś, ale też jutro do godziny 19. Księga jest w budynku głównym, w holu na parterze, mówi szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Ludzie, którzy są zainteresowani pożegnaniem, przychodzą na ulicę Wiejską, przechodzą na teren parlamentu i wchodzą normalnie do Sejmu jak politycy, urzędnicy wejściem głównym. Tutaj zaraz przy wejściu głównym jest wystawiona księga kondolencyjna, także nie można się zgubić, nie można nie trafić i też jest gwarancja taka, że nikt nikogo nie będzie niepokoił. No chyba, że będzie wysoka frekwencja, wówczas trzeba będzie trochę poczekać. Jutro w sali kolumnowej Sejmu zostanie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę. Rozpoczną się w południe w katedrze Polo w Warszawie. Marszałek senior zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek, miał 78 lat. Janusz Wojciechowski zapowiada, że szybko odpowie pisemnie na dodatkowe pytania europosłów. Wczorajsze wysłuchanie kandydata z Polski na komisarza do spraw rolnictwa trwało ponad 2 godziny. Wielu deputowanych uznało je jednak za niewystarczające. Janusz Wojciechowski tłumaczył, że nie mógł mówić o szczegółach, bo jest dopiero kandydatem. To są zawsze trudne przesłuchania. Ja myślę, że na wszystkie pytania, które były zadane, odpowiedziałem na tyle precyzyjnie, na ile to jest możliwe w takiej sytuacji, kiedy w Parlamencie Europejskim jest projekt nowej polityki rolnej przygotowany przez poprzednią komisję. On jest przedmiotem politycznych dyskusji. Na podstawie pisemnych odpowiedzi zapadnie decyzja, czy potrzebne będzie dodatkowe wysłuchanie. Do wyborów niecałe 2 tygodnie. Przed nami kolejny dzień kampanii. W Polskę ruszają m.in. politycy PiS i opozycji. O znaczeniu nadchodzących wyborów mówiła w salonie politycznym Trójki Joanna Lichocka. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości podkreślała na naszej antenie, że dla jej ugrupowania bardzo ważna jest mobilizacja wyborców. Przekonanie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości o tym, że raczej na pewno zwyciężymy, może spowodować, że ktoś pojedzie na grzyby albo pojedzie do cioci i nie zdąży pojechać na wybory. I ja zawsze mówię, że proszę Państwa, to są najważniejsze wybory, które są po 89 roku. One zdecydują, czy wróci postkomuna, czy będziemy mogli kontynuować ten program dobrej zmiany. I trzeba, choćby się paliło i waliło, iść na wybory. O głosy z ramienia PiS będzie dziś zabiegał m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który odwiedzi Kowalewo-Pomorskie i Włocławek. Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedzi województwo świętokrzyskie i małopolskie. A wybory w następną niedzielę. Prezydent w Czechach Andrzej Duda bierze udział w spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt przywódców Polski, Czech, Węgier i Słowacji na zamku w Lanach pod Pragą ma dotyczyć przede wszystkim spraw europejskich. Obrady w letniej rezydencji czeskiego prezydenta w Lanach podzielono na 2 dni. Dziś Andrzej Duda wraz ze swymi odpowiednikami z Czech, Węgier i Słowacji będzie dyskutować o roli Grupy Wyszehradzkiej wewnątrz Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o ambicje czwórki w sprawie nowego unijnego budżetu, a także o poszukiwanie sojuszników dla konkretnych projektów. Szczyt będzie również okazją do dyskusji o Brexicie, którego datę wyznaczono obecnie na koniec miesiąca. Strona czeska zapowiada dzisiejsze obrady także jako debatę o skutkach wojen handlowych USA dla unijnej i światowej gospodarki. Będzie też mowa o aktualnym stanie realizacji projektów infrastruktury transportowej. Z kolei, jak podkreśla kancelaria polskiego prezydenta, Andrzej Duda ma podzielić się wnioskami ze swojej sobotniej rozmowy z Charlesem Michelem, przyszłym szefem Rady Europejskiej. Z Pragi Karol Darmoros, Polskie Radio. Mija 75 lat od zakończenia Powstania Warszawskiego. Zryw przeciwko okupantowi trwał 63 dni. Zostanie wieczorem upamiętniony na Kopcu Powstania Warszawskiego. Podczas ponad 2 miesięcy walk o stolicę z rąk Niemców zginęło około 200 tysięcy mieszkańców. Byli także masowo wywożeni z miasta, przypomina historyk Waldemar Grabowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Oblicza się, że z Warszawy zostało wysiedlonych w trakcie powstania i po powstaniu 550 tysięcy mieszkańców, ale obok tego zostało wysiedlonych i przynajmniej przeszło przez obóz w Pruszkowie około 100 tysięcy mieszkańców miejscowości podwarszawskich. Oblicza się, że z tego jakieś 150 tysięcy zostało wywiezione na roboty do Niemiec. Około 50 tysięcy zostało osadzone w obozach koncentracyjnych. Po zakończeniu powstania Niemcy wywieźli z Warszawy 45 tysięcy wagonów kolejowych i kilka tysięcy ciężarówek zagrabionego mienia prywatnego i państwowego. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Mamy drugi medal w lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Po srebrnym Joanny Fiodorow w rzucie młotem, brązowy w konkursie skoku tyczce z wynikiem 5,87 wywalczył Piotr Lisek i chyba czuł lekki niedosyt. Staram się, jak już jadę na mistrzostwa świata, to być przygotowanym na 100%. Jak ktoś zobaczy skoki, no to są centymetry, które gdzieś tam pobrakły na tych wyższych wysokościach. Jadąc tutaj miałem tak naprawdę jeden cel, czyli złoto. Nie lubię się chwalić, nie lubię mówić tego wcześniej niż na stadionie, pokazywać wam. Są tak raz z tymi wysokościami. To jest naprawdę, powtarzam, wielki wynik. O to w tym sporcie chodzi, żeby dawać emocje. Uzupełniając pozytywne wiadomości, z Dohy do finału biegu na 400 metrów zaskakująco awansowały Iga Baumgart-Witan i Justyna Święter-Setic. Dziś konkurs rzutu młotem panów Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek mocnymi kandydatami do podium. W sprawach piłkarskich zawstydzająca porażka Tottenhamu. Finaliści ostatniej edycji Ligi Mistrzów przegrali w Londynie aż 2-7 z Bayernem Monachium. Dwa gole dla Bawarczyków wbił Robert Lewandowski. Bohaterem spotkania został jednak Serge Gnabry. Myślę, że teraz trzeba pokazać jedność. Jesteśmy bardzo zawiedzeni. Atmosfera nie jest dobra, ale potrzebny jest spokój. Krzyk nic nie naprawi. Prasa jest dziś dla ekipy Pochettino bezlitosna. Spurs rozerwani, to Independent. Tottenham upokorzony, dodaje dziennik Sky. O europejskim dnie pisze Daily Star. 7 goli straconych przez angielski zespół w europejskich pucharach to najwięcej od 1995 roku. Wtedy też to Spurs zapisali się w historii. Przegrali z Kolonią 0-8. Bohater tego meczu? Większość mediów jest zgodna. Nabry ze swoimi 4 golami, ale... Lewandowski now into the penalty area. Brilliant work. Pochwały nie omijają też naszego człowieka w Bayernie. 10 spotkań, 14 bramek to jego bilans w meczach wszystkich rozgrywek tego sezonu. BBC nie ma wątpliwości. Przed Spurs i Pochettino teraz decydujące dni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co poza tym we wczorajszych spotkaniach Champions League? Real po 2 zremisował z Brugią. City 2-0 grał Dynamo Zagrzeb, Juventus 3-0 Leverkusen, a Lokomotiv z Rybusem i Krychowiakiem w składzie przegrał 0-2 z Atletico. Dziś najciekawiej zapowiada się spotkanie Barcelony z Interem. Na zakończenie zaglądamy za ocean. W najnowszym rankingu federacji WBA coraz wyżej jest Adam Kownacki i walka o pas mistrzowski w wadze ciężkiej naszego pięściarza wydaje się tylko kwestią czasu. W ostatnim zestawieniu mieszkający na stałe w Nowym Jorku Adam Kownacki został sklasyfikowany na 4. pozycji. W tym przypadku Polak awansował z 7. miejsca. Pierwsze zajmuje mistrz tej organizacji Andy Ruiz. Wracając do Adama Kownackiego, to wysoka pozycja naszego boksera sprawia, że jest on coraz bliżej upragnionej walki o Mistrzostwo Świata. Kolejną przepustką do niej ma być styczniowe starcie Babyface'a, ale w tym przypadku nie ma jeszcze żadnych szczegółów. W rankingu WTA w kategorii średniej drugą lokatę zajmuje Kamil Szeremeta, którego w najbliższą sobotę zobaczymy na gali w Nowym Jorku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17 opowie Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą w Gdańsku 10 stopni, w Szczecinie 13, w Warszawie 16, we Wrocławiu 17, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina, rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek Ilonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni. Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki. W nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylądować, zniknąć lub się spłynąć w mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój, Przebudzenie to tytuł nowej płyty Ani Rusowicz, która niebawem się ukaże. Ania postanowiła osobiście ten album wyprodukować i cały jest inspirowany jej podróżą do Nowego Orleanu. A to oznacza, że spotkamy się z Anią, mówię w sensie o sobie, spotkamy się z Anią niebawem na antenie Trójki, bo to też jedno z moich ulubionych muzycznych miejsc na świecie. Ania przed premierą tego utworu powiedziała tak: potrzebowałam dużo czasu, żeby ta płyta powstała. Musiałam się przebudzić. Wprawdzie w tym czasie wydałam kilka okazjonalnych albumów. Nie próżnowałam, ale żeby napisać tę płytę, musiałam mentalnie i fizycznie odbyć podróż na drugi koniec świata. I tym miejscem, i tym drugim końcem świata był właśnie Nowy Orlean. Ania była jurorką w projekcie Start na granie, trójkowym projekcie, który wygrał zespół Hash Cookie. I w ostatni piątek ukazał się debiutancki album grupy zatytułowany Dom. Producentem tego albumu jest legendarny producent muzyki elektronicznej i rap, czyli Nun, Mikołaj Bugajak. Nun, który wielokrotnie gościł na naszej antenie, wydał kilka znakomitych płyt. Tym razem wspomógł debiutantów z Hash Cookie z efektem naprawdę porywającym. Posłuchajmy utworu zatytułowanego Słowna Barykada, Hash Cookie, album Dom. Sparaliżowana potokiem słów niewypowiedzianych, w głowie myśli kłębią się te dobre i te złe, te wścibskie i te, które wiedzą mniej, a ja zamykam je na klucz i nie pozwalam im, o nie, nawet na krótki spacer wyjść, bo wiem, że gdy spuszczę smycz, uciekną byle gdzie. Podróżuję sama na łodzi, którą zbudowałam. Wygodnickie dźwięki na niej rozłożyły się, myślą, żeby ruszyć gdzieś, a czas znów stanął w miejscu i próbuje zabrać mi, o nie, te wspomnienia, które trzymam w sobie gdzieś na dnie. I chcę zawsze pamiętać je. Ooh. Ciągle staram się dowiedzieć więcej, lecz zazdrosne lęki trzymają mnie za rękę i nie pozwalają własną ścieżką iść. Słowna tratwa, znowu to nie. Do serca chcę popłynąć na pontonie, lecz na wprost znów stoją one w moją stronę, biegną wciąż, barykadując drzwi, za którymi stoisz ty. Album Dom, piosenka zatytułowana Słowna barykada, grupa Haszkuki. Piękna, akustyczna płyta, znakomicie wyprodukowana, jak już Państwu wspominałem, przez Nuna. Warta uwagi. Proszę posłuchać i podzielić się swoimi refleksjami. Gdyby Państwo chcieli nawet w tym programie, to bardzo proszę. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. On się jeszcze przyda Państwu dzisiaj przy innych okazjach, ale o tym będzie później. Dziś swoje urodziny, 68, już świętuje Gordon Matthew Sumner, znany bardziej jako Sting. To respond to all the threats and the rhetoric.

Na program zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz, partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. W studiu panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Co tam liczby angielskie? Wczoraj 2,7 było, panie Sławku. To genialny wynik, ale niestety na niekorzyść angielskiej drużyny piłkarskiej. A w Brexicie podobnie? Również na niekorzyść Anglików chyba cały czas. Brytyjski premier, proszę państwa, Boris Johnson powiedział wczoraj, że jego rząd przedstawił Unii Europejskiej, jak to ujął, bardzo konstruktywne i daleko idące propozycje, by przełamać impas w sprawie Brexitu. A mamy, szanowny panie Sławomirze Hirku, szanowni państwo, coraz mniej dni, bo dzisiaj drugi dzień października, mamy czas do 31. Przypominam, oficjalnie i formalnie 31 października Wielka Brytania przestanie być częścią Zjednoczonej Europy. Znaczy być może przestanie być, natomiast ja przypomnę cały czas z grudnia na przykład 2018 roku decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wyraźnie zaznaczył, że w każdej chwili Wielka Brytania może samodzielnie, jednostronną decyzją odstąpić od procedury wystąpienia z Unii Europejskiej. Po drugie, w granicach 17-19 października, czyli za 2 tygodnie, mamy spotkanie przywódców Unii Europejskiej, gdzie najprawdopodobniej już wszystko będzie wiadomo, karty będą rozdane i ja nie widzę żadnej możliwości, żeby kontynuować Brexit, tym bardziej, że to on jest tak bez sensu dla wszystkich, przede wszystkim dla Brytyjczyków. Jakiekolwiek propozycje to jest tylko i wyłącznie dalsze brnięcie w tak zwaną uliczkę bez powrotu. Czyli Pochettino musi odejść. Jest już milion wegetarian i wegan, a 2 razy więcej osób przygotowuje się na ten krok. Miliony Polaków przynajmniej ograniczają jedzenie mięsa, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. No właśnie, to w kontekście rynkowym, zupełnie ekonomicznym, bardzo ciekawe, panie Sławomirze, bo to zmieni cały rynek spożywczy, te zmieniające się nawyki żywieniowe Polaków. Zmieniające się nawyki żywieniowe Polaków wpłyną na rynek spożywczy w Polsce. Obawiam się jednak niestety, że go nie zmienią, dlatego że jest coraz więcej Polaków, którzy zdają sobie z tego sprawę, że nie jest ważne to, że jemy. Ważne jest to, co jemy. Jak jemy, kiedy jemy i w związku z tym zwracają uwagę na, nazwijmy to, sposób, w jaki jedzą i to, co jedzą, ale wciąż my spożywamy około 80 kg mięsa rocznie, z tego 40 kg mniej więcej wieprzowiny, reszta to jest drób i zaledwie może 3 kg wołowiny, prawda? Natomiast ja tylko przypomnę, że w Polsce brakuje wody co do zasady. Ażby wyprodukować kilogram wołowiny, my potrzebujemy ze 14 tysięcy litrów wody. Natomiast jak ja się urodziłem wiele lat temu, to na świecie spożywano mniej więcej 70 milionów ton mięsa. Dzisiaj spożywa się 350 prawie milionów ton mięsa, a ludzi przybyło tylko 2,5 razy. Teraz o przyszłości, ale w innym, bezpośrednio finansowym wymiarze. Otóż średnia partycypacja pracowników w pracowniczych planach kapitałowych wynosi 62% w pierwszych 8 firmach uczestniczących w programie, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli instytucji, która wprowadza, nadzoruje ten rynek PPK, Paweł Borys, który dodał, że do końca września 1560 firm utworzyło PPK. PPK, przypomnijmy, ten system dobrowolny, system oszczędzania dodatkowego, oszczędzania na emeryturę, w którym uczestniczy pracownik. Częściowo z jego pensji te składki są pokrywane. Pracodawca, bo dokłada pracownikowi. I jeszcze państwo jest zawsze co roku bonus z budżetu państwa. 62%. Paweł Borys taką opinię przy okazji zamieszcza, że jest nieźle, ale spodziewa się, że to rosnący trend. Obiecujący początek, mówiąc krótko. To jest mądra opinia. Polacy wzorowali się na starej damie, czyli na Wielkiej Brytanii. Znowu wracamy na Wyspy Brytyjskie, jeżeli chodzi o te programy kapitałowe, emerytalne. I co jest istotne, mianowicie w Wielkiej Brytanii w tej chwili jest około 87%, a wzrastała ta liczba. Brytyjczycy też zaczęli zaznaczyć mniejsze liczby. Czyli to są trafne obserwacje, że będziemy szli w kierunku wzrastającego udziału. Po drugie, zwróćmy uwagę, że tak zwana stopa zastąpienia, czyli udział emerytury w naszym ostatnim wynagrodzeniu, to jest w tej chwili w Polsce zaledwie 56%. 56% tyle będzie wynosiła emerytura, 56% naszego ostatniego wynagrodzenia. A będzie gorzej. A niebawem, za 30 lat ma to być 25%. To proszę sobie teraz wyobrazić, proszę państwa, że na emeryturze dostają państwo 1/4 tego, co państwo dzisiaj zarabiają. Dlatego niezbędne jest oszczędzanie dodatkowe, niezbędne są różnego rodzaju programy i taki program właśnie, jak PPK, jest bardzo ważny. On będzie zmierzał stopniowo w kierunku coraz to większego udziału i zainteresowania przede wszystkim. Bo na razie bardzo mało ludzi w ogóle o tym wie i bardzo mało ludzie w ogóle rozumieją, na czym to polega. No i być może rozwój systemu oszczędzania na emeryturę, właśnie tego systemu PPK, wpłynie na zainteresowanie rynkiem kapitałowym, a coś, proszę Państwa, z polskim rynkiem kapitałowym trzeba byłoby zrobić. O tym myślą też rządzący. Tak myślę, że w ten sposób podchodzą, skoro opublikowali i rząd przyjął strategię rozwoju rynku kapitałowego. Dzisiaj Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje: 20 barier do usunięcia. Rynek kapitałowy w Polsce nie działa, ma go uzdrowić przyjęta właśnie przez rząd strategia rozwoju. Czego potrzeba, by giełda ruszyła, panie Sławomirze? Przede wszystkim entuzjazm. Jako dyrektor w latach 90. jednego z dwóch największych biur maklerskich w Polsce, przypomnę za mojej młodości, zdecydowanie pamiętam osoby takie jak prezes Rozłucki, jak przewodniczący Paga, później przewodniczący Socha. Mówi pan o tym entuzjazmie. Prezes Pustoła, tak, to były osoby, które swoim entuzjazmem zarażały wszystkich dookoła i pociągały za sobą wszystkich dookoła, bo żeby rynek kapitałowy się rozwinął, bardzo ważne oczywiście jest to, żeby być liderem, żeby ktoś był liderem, żeby ktoś pociągał innych, ale to z takich ludzi, którzy są na czele tych wszystkich zmian. Ja tylko przypomnę, że my w lutym w tym roku została już bardzo szczegółowo opublikowana ta strategia, więc mieliśmy bardzo wiele miesięcy, żeby się z nią zapoznać. To jest bardzo ważne, że ona jest. Bardzo ważne, że rząd ją przyjął, dlatego, że to jest sygnał, bardzo wyraźny sygnał, ale na przykład w 2016 roku pani minister, wtedy profesor Wydziału Zarządzania Teresa Czerwińska z profesorem Alojzem Nowakiem opublikowali już taką bardzo dobrą, zbiorową pracę na temat w ogóle wyzwań, ryzyk stojących przed rynkiem kapitałowym. Od paru lat ta dyskusja się toczy. Teraz musimy zacząć to wdrażać w życie. Oprócz tych 20 wyzwań jest jeszcze 90 tak jakby kroków, które trzeba podjąć w tej strategii rynku kapitałowego. Mówmy o tym, wdrażajmy to, bo rynek kapitałowy to jest najlepsza metoda do potanienia kapitału dla polskich przedsiębiorstw, dla rozwoju lokalnego kapitału dla polskich przedsiębiorstw, a przy okazji zagranicznego kapitału. A ja tylko dodam, panie Sławomirze, szanowni państwo, że Trójka także zamierza namawiać do zainteresowania się rynkiem kapitałowym. Krótko przed 10 w najbliższy piątek startuje w Trójce nowa audycja poświęcona w całości giełdzie. I na koniec o tym, że być może warto z pralką pójść do serwisu zamiast na śmietnik. Bruksela otóż zareagowała na skargi konsumentów. O tym wszyscy wiemy i wszyscy to na co dzień obserwujemy, że sprzęt AGD i RTV psuje się zaraz po gwarancji i trudno go zreperować. Od 2021 roku, jak czytam w dzienniku, wszystkie nowe telewizory, monitory, lodówki, pralki i zmywarki mają, jak to ujęto, dać się naprawić. W końcu. Tak, zyskały tak zwane prawo do naprawy, a konsumenci z kolei, czyli my wszyscy, uzyskaliśmy prawo do tego, żeby nie wyrzucać sprzętu, którym się zepsuła 1 milionowa część tego sprzętu, tylko w dalszym ciągu go używać, na przykład sprzęt do zabudowy. Przecież do tej pory było tak, że stary sprzęt do zabudowy był wbudowany, a myśmy kupowali nową rzecz, która stała gdzieś obok, bo nie można było tego starego ani wyjąć, naprawić, ani wyjąć, wymontować, bo trzeba było całą kuchnię remontować, łazienkę czy cokolwiek. W tej chwili jest tak, od października, i to jest ukłon strony Unii Europejskiej, to są przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej, od października 2019 producenci zostali przymuszeni, aby w ciągu 10 lat co najmniej produkować część do sprzętu, który przestał być produkowany jako sprzęt i oferowany w całości. Czyli kończą produkcję, ale potem jeszcze przez dekadę muszą produkować części zamienne. Części, tak? Zamienne po to, aby konsument nie został sam. Oczywiście, żeby nie został sam, że to jest przede wszystkim bardzo ważne również z punktu widzenia klimatu, ziemi, ekologii, no bo przecież ten sprzęt gdzieś trzeba magazynować. Brakuje już miejsca na magazynowanie starego sprzętu, którego nie da się zutylizować. A wiecie panowie, że jest jedna branża, która cały czas produkuje sprzęty, które dają się naprawiać, to są tak zwane handmade, czyli ręczna robota, wzmacniacze kolumny. I jeżeli są to malutkie firmy, to cały czas produkowane są w ten sposób, żeby dały się naprawiać, żeby można je było modyfikować, i szacunek dla bardzo wielu polskich małych producentów, którzy to robią i rzeczywiście dają nie dość, że długą gwarancję, to jeszcze to można naprawiać. W przeciwieństwie tego urządzenia, które trzymam w ręku, które się nie da naprawiać, bo każdy nowy update powoduje, że działa wolniej i trzeba kupić nowe. Hirek Wrona pomachał teraz przed naszymi oczami smartfonem pewnej nieeuropejskiej firmy. Czyli mówiąc krótko, polskie manufaktury górą. Trzymamy kciuki. Sławomir Chorbaczewski, bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. Patryk Wyszga, do usłyszenia o 16.

another day. The golden sun rises on the runway. The pilot understands. The money changes hands. Inside the jet, the briefcase snaps Jeden z najważniejszych muzyków w historii rocka, Neil Young, ojciec chrzestny muzyki grunge i ojciec chrzestny wielu innych cudownych brzmień. Również dzisiaj w naszym kalendarzu smutna data. Dwa lata temu, 2 października 2017 roku, opuścił nas człowiek bardzo wesoły, świetny gitarzysta, znakomity kompozytor, artysta, który był lubiany nie tylko przez publiczność, ale również przez kolegów muzyków. Występował z wieloma fantastycznymi artystami, z legendami, bo sam też stał się legendą. Tom Petty. Ta firma z niepolska, producent smartfonów, został ukarany za spowalnianie sprzętu przy kolejnych aktualizacjach. Nie pamiętam, kto to zrobił, ale oddźwięk publiczny był. Tak w kwestii sprostowania. Napisał pan Grzegorz. Oczywiście, panie Grzegorzu, że tak, to był taki może złośliwy żart. Za 9:10. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Jacek Cygan, czyli Gypsy Jay. Gypsy Jay jest zafascynowany Ameryką, a swoją fascynację wykorzystuje do przekazania innym wiedzy, której nie zdobędą w szkole. Amerykańska popkultura gdzieś tam dość szybko mnie połknęła i ta siedzi już nie kawałek czasu. I tak naprawdę cieszę się, że na bazie tych seriali, tych filmów, czy takich tych bardzo prostych rzeczy, które docierają do młodzieży ad hoc w sekundę, mogę im przekazać coś bardziej wartościowego niż tylko te kolorowe obrazki. Dlatego staram się wykorzystywać właśnie te seriale do nauki języka, którego w szkole nie znajdziemy. You look like a Mormon. Listen, you're gonna have to fake it until you make it. Can you do that? Fake it till you make it. Czyli udawaj, aż to osiągniesz. I ten zwrot oznacza udawanie pewnego doświadczenia czy obycia w dziedzinie, w której tak naprawdę jesteśmy kompletnie zieloni. Głównie chodzi o to, że ja sam po nauce wielu, wielu lat w szkole, gdzie jednak do tej pory wszyscy idziemy tą ścieżką brytyjską, uczymy się rzeczy czysto książkowych, które no, w niewielkim stopniu wykorzystamy, kiedy wyjdziemy za granicę. A ja sam miałem sytuację, kiedy od razu po maturze pojechałem do Stanów, byłem tam 3 miesiące i miałem taką dość dosadną konfrontację z tym językiem i zauważyłem, że to, co miałem w liceum, to, co miałem przez poprzednie lata, no niestety to nie było wystarczające, bym sobie poradził w 100%. I okej, udało mi się to w miarę szybko ogarnąć. Jednak będąc tam, zauważyłem, co jest tak faktycznie potrzebne, żeby się dogadywać. I uznałem, że skoro już mam te umiejętności, mam tą wiedzę, że mogę zebrać to wszystko do kupy i pokazać ludziom młodym, właśnie ludziom w liceach czy w gimnazjach, że muszą trochę bardziej postawić na prostą komunikację, na język potoczny właśnie, na slang, to uznałem, że skoro tego też jest masa w tych serialach, o których mówiliśmy, to jest idealna opcja, by to połączyć i im dalej przekazać, bo gramatyka jest istotna, nie oszukujmy się, jest istotna do podstawowej komunikacji, jednak to te słowa, takie te drobne smaczki tworzą ten język takim bardziej otwartym do ludzi, komunikatywnym, takim, że możemy się z każdym sekundę dogadać za granicą. Does he remind you of someone? Adam? No, I was thinking more like a boiled Ryan Gosling. No, Adam. Boiled Ryan Gosling. Moment. Skoro boil oznacza gotować, na przykład wodę na makaron, to boiled Ryan Gosling oznacza ugotowanego Ryana Goslinga. Tak, no to na pewno jest to. Boiled jest synonimem słowa baked, roasted albo high, czyli bycia na fazie. Tam bardzo mało form jest w takiej pełnej właśnie formie, jak jest znam z książek. I kiedy powiedzmy, ktoś do mnie podchodzi i nagle mówi mi 2 OJs please. I ja mam szybką konfrontację w głowie, czym jest OJ? I zanim doszedłem do tego, że to jest orange juice, czyli sok pomarańczowy, uznałem, że I potem, wiesz, każdego dnia takie słówka mnie zaskakiwały i wtedy zobaczyłem, że ja rozumiem kontekst sytuacji, tylko te drobne, właśnie bardzo potoczne zwroty mnie zaskakują i to na nie postawiłem na swoim kanale. When we first started dating, I used to get tongue-tied and flustered. I still get like that sometimes. Tongue-tied. Tank to język, tie to krawat, czyli tongue-tied to język w kształcie krawata. Nie. Tongue-tied to przymiotnik, który oznacza oniemiały, w lekkim szoku bądź w sytuacji, kiedy zapomnimy języka w gębie, czyli ten język nam się zwiąże nagle i ani słowa nie powiemy. Feeling this time, if I got close to you, I could see.